Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Het NOS Radio 1-journaal. 8:06. Wat kan het kabinet doen om te voorkomen dat 2 miljoen gepensioneerden en werkenden volgend jaar gekort worden op hun pensioenen? Daarover wordt vandaag gesproken in de ministerraad na het klappen van het overleg. Dat gaat tussen vakbonden, werkgevers en minister Koolmees van Sociale Zaken. Over dat pensioenakkoord moet het kabinet nu dus richting geven. Met als inzet, hoe gaan ze die kortingen voorkomen? Opnieuw contact met politiek verslaggever Marleen Leroy. Marleen, wat kan het kabinet dan doen? Nou, wat ze kunnen doen, Jurgen, is spierballen laten zien en zeggen: Oké, vakbonden, jammer dat jullie niet mee wilden doen aan zo'n groter pensioenakkoord. We hebben het geprobeerd. We wilden een akkoord over alle problemen die spelen rondom het pensioen. Dus langer doorwerken, ZZP'ers. Maar dat is niet gelukt, dus zou het kabinet ervoor kunnen kiezen om één van de problemen, namelijk de manier waarop het pensioengeld wordt gespaard en belegd, om dat probleem eruit te halen en zelf aan te pakken en daarvoor bijvoorbeeld wetgeving in gang te gaan zetten. Want tijdens die gesprekken over dat alomvattende pensioenakkoord, dat was in november, dat kan je misschien nog wel herinneren, tot diep in de nacht, toen was eigenlijk iedereen over dit onderdeel het wel eens. En toen ook de vakbonden. Dus kan het kabinet nu zeggen: nou jongens, daarover was overeenstemming, laten we het gewoon uitpikken en dan in ieder geval dit zonder de polder dan maar gewoon in gang gaan zetten. En waarom zou het kabinet dat willen, juist dit element er dan uithalen? Nou, in eerste instantie om iets te doen aan die kortingen die eraan komen. Je noemde het al even, 2 miljoen mensen die misschien volgend jaar gekort worden. Dat is natuurlijk ook politiek een nachtmerrie. Want het is wel gewoon pensioengeld waar mensen voor gewerkt en gespaard hebben. In tijden dat het ook nog eens heel erg goed gaat, vergeet dat niet. Ja, dat kan je niet verkopen aan die mensen. En dat is ook echt bijna niet uit te leggen. Maar de tweede reden is eigenlijk dat het pensioensysteem, dus de manier waarop we sparen, niet echt meer past bij deze tijd. Want het idee, het systeem hoe we sparen, dat stamt uit 1957. En toen werkten mensen vaak nog 40 jaar bij één baas. Tegenwoordig switchen we steeds vaker van baan. Willen mensen meer weten hoeveel heb ik nou gespaard? En willen ze graag hun eigen potje meenemen. Dus ook dat zou een oplossing kunnen zijn. En dat is iets wat het kabinet gewoon zelf kan regelen, zo'n nieuwe manier van sparen? Ja, precies. Dat doen ze dan door die pensioenwet aan te passen, of in ieder geval daar wetgeving door te maken. Dan zouden dus misschien op korte termijn die kortingen even voorkomen kunnen worden. Dan los je dus even korte termijn wat problemen op. Toch, moet ik echt bijzeggen, is het veel beter en wenselijker, ook voor de lange termijn problemen, om dat samen met de vakbonden te doen. Dat wil het kabinet ook het liefst, dat de vakbond weer mee gaat praten over zo'n groot akkoord. Ik verwacht dan ook dat vandaag dat we misschien wel Rutte en de minister die erover gaat, Koolmees, weer zullen horen. En dat ze weer een open uitnodiging zullen doen naar de vakbonden om te zeggen: jongens, kom toch om tafel. Laten we toch nog een keer proberen om zo'n algeheel pensioenakkoord te krijgen, in het leven te roepen, om zo die problemen op te lossen. Eigenlijk. Want ze willen die vakbonden er eigenlijk toch het liefst bij hebben. Ja, zeker. Want die vakbonden, ja, die zitten ook in de besturen van de pensioenfondsen. Dus als je ze tegen je hebt, dan kunnen ze bij al die pensioenfondsen blokkades opgooien, dwarsbomen, plannen op dwarsbomen. Maar daarbij, vergeet niet, de vakbonden vertegenwoordigen natuurlijk een grote groep mensen in Nederland. Ja, en die mensen die laten hun problemen uit hun problemen. En die wil je natuurlijk wel, daar wil je naar luisteren. En die wil je misschien tevreden houden als kabinet. Ja. Goed, vandaag op het to-do-lijstje van de ministerraad. Ze gaan erover praten. Dankjewel Marleen in Den Haag. Ga nog hier aan tafel even naar Nick Wouters. Die is van de NOS Economie Redactie. Nick, ook goedemorgen. Goedemorgen. Willen die vakbonden alweer praten, denk je? Nou, voorlopig niet, want ze staan helemaal in de actiestand. Ze hebben een heel programma tot 18 maart, tot de verkiezingen die volgende maand zijn, om actie te gaan voeren over die pensioenen. Dat vinden ze echt een heel belangrijk onderwerp. En dat is ook een onderwerp waarmee ze zich willen profileren, waarmee ze mensen aan willen spreken. Want daar maakt Werkend Nederland zich zorgen om, zegt de vakbond. Er zullen echt flinke toezeggingen moeten komen. Willen ze nu al gaan zeggen van we gaan wel weer om tafel zitten. Want ze hebben gewoon één grote manifestatie gepland staan op 18 maart. Dat zijn ze al helemaal in de stijgers aan het zetten. En dan moet je wel met een heel goede reden komen om dat af te blazen. Dan verpest je toch een beetje het feestje van de vakbonden. Hoe kan het kabinet dan dat nog voorkomen? Hoe kunnen ze de vakbonden toch zover krijgen? Geld. En heel veel geld eigenlijk. Miljarden. Daarmee moet het kabinet het aankomen zetten. Of in ieder geval met de toezegging dat ze iets gaan regelen om voor de komende jaren die pensioenleeftijd niet te laten stijgen. En daar zijn gewoon vele miljarden voor nodig. En dat was ook het probleem waarom het in november niet goed kwam. Het kabinet wilde op zich wel toezeggen van, nou, we gaan op de langere termijn gaan we er naar kijken en misschien kan het volgende kabinet er iets aan doen. Maar dat is voor de vakbonden niet genoeg. Die willen nu toezeggingen hebben. En dat moet dan in die Kamerbrief staan. Het moet echt om concrete bedragen gaan, concrete toezeggingen. En dan kun je misschien de vakbonden zover krijgen dat ze weer om tafel willen. Maar dan moet je dus wel echt met heel veel aankomen zetten. Ja. Is Marleen er nog? Ik had al een beetje... gelukkig. Nee, want ik had nog wel een vraagje, Marleen, over die... Want dit gaat over de pensioenen. De alsmaar stijgende AOW-leeftijd, dat is natuurlijk ook een probleem. Veel mensen maken zich daar zorgen over. Gaan ook een beetje uitrekenen tot hoe lang ze dan nog wel moeten werken. Heb ik ook gedaan, Jurgen. Oh, en wat kwam er bij jou uit? 70 jaar, 9 maanden. Ik moet zo lang nog. Ach, kind. Ja, dat komt. Ja, dat nee, heel goed. Het is ook hartstikke leuk werk. Ja. Maar goed, dat komt natuurlijk omdat de AOW-leeftijd straks wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Ja, en die gaat stijgen. Dus moeten we ook langer doorwerken. Wil je daar iets aan doen? Inderdaad, Nick zei het al. Dan moet het kabinet veel geld vrijmaken. Want zo staat het nu gepland. En dan zou het geld. Dan zou het kabinet met een hele bak geld moeten gaan komen. En zijn ze daartoe bereid? Nou, nee, voorlopig niet eigenlijk. Want ja, wil je dat dekken, dan moet je daar miljarden voor vrijmaken. Maar dat gaan ze niet doen voorlopig. Wat ze wel gaan doen, is onderzoeken instellen om te kijken of die 1-op-1 koppeling tussen een jaar langer werken is een jaar langer leven is een jaar langer werken, of ze dat kunnen loslaten. Dan gaan ze aan het CPB vragen, kunnen jullie eens kijken hoeveel dat nou precies kost? En of we daar op een andere manier geld voor kunnen vrijmaken. Dus er wordt wel onderzoek gedaan. En Jurgen, zoals je weet, in Den Haag is een onderzoek vaak een eerste stap om iets in gang te zetten. Ja. Dankjewel, Marleen de Rooij was dat in Den Haag. En Nick Wouters hier in de studio van de NOS te Hilversum. Bye. Hij was er ook weer bij, die man met die tamboerijn. Altijd in die liedjes van Motown. De Funk Brothers vormden dan het muzikale gedeelte. En Martha Reeves en de Vandellas zongen het in 1965. Nowhere to Run. 9:15 is het. De kritiek van Jan Publiek. Allereerst veel reacties op het overlijden van Johnny Lyon, bekend van het nummer Sofietje. Tim heeft Dallas nu in zijn hoofd. Dat is mooi. Tim, luister even. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Ik stel me nu voor dat Tim helemaal met een borstel in zijn hand voor de spiegel mee staat te zingen. Volgens mij Jeroen van Inkel, die heeft het nummer toen opgepikt. Die heeft het toen heel veel gedraaid op de radio. Ik denk Frits ook wel in de avondspits. En dat was toen echt wel een hit. Ja. Maar het was een aanleiding van Dallas, dus de tv-serie, waar een moord in was. En zo kwam die tekst. Er zit ook een hele mooie zin in van dat hij dan, want hij zegt dan iets tegen een meisje aan de bar of zo. En dan die vriend die staat op en dan daar heeft hij een hele mooie metafoor voor bedacht. We gaan nog eens een keer helemaal draaien. Ja, nou, lijkt me ook een goed idee. Edwin noemt Johnny Lyon een legende. En Ina, die weet nog dat ze hem vroeger in Circus Boltini zag optreden. En ik kreeg dan na afloop een handtekening op mijn arm, schrijft zij. En die staat er nu nog steeds op. Ja, misschien eroverheen getatoeëerd. Maak er even een foto van en stuur hem door. Sommige ondernemers zien kansen in Venezuela, dat door de crisis kampt met een torenhoge inflatie en een ingestorte huizenmarkt. We spraken vanochtend met Hassan Ala, die daar voor weinig geld huizen koopt om dan later weer met winst te verkopen. En hij legt uit hoe ogenschijnlijk eenvoudig dat lijkt. Ik ben gewoon in een goed hotel geweest en ik sprak de hotelmanager aan. En ik zei, ja, ik kom hier voor vastgoed. En toevallig zijn oom deed met vastgoed. Ja, Peter die vraagt zich af, is het dit niet allemaal een beetje misbruik maken van de situatie in Venezuela? En Karel noemt deze man zelfs een huisjesmelker. Ik heb hem dat natuurlijk ook gevraagd in dat gesprek van, maak je nu niet misbruik van die situatie daar? Zijn verhaal erbij was van, ik koop die huis op die toch al te koop staan. Dus ik dwing mensen niet om een huis uit te gaan en neem het dan over of zo. Ja, op zich heeft hij daar een punt. En dat is dus zijn verhaal erbij. Die mensen hebben die huizen toch in de verkoop gedaan. Die zijn dan gevlucht het land uit naar elders. En uiteindelijk maakt hij natuurlijk wel gebruik van die situatie. Maar het is ook ondernemerschap. Want de kans dat het ook misgaat is ook aanwezig. Het kan zijn dat straks dat hij er helemaal niks voor kan krijgen. Dan hadden we het vanochtend ook nog over het Radio Ring Gala, waar gisteravond de belangrijkste radioprijzen zijn uitgereikt aan onder andere Edwin Evers en Bram Krikke van Slam. Jake die vindt dat te veel aandacht voor een intern radiofeestje. En Henk die heeft nog een vraag aan jou, Jurgen, want jij was er gisteren bij. Is het echt een ons kent ons sfeertje daar? Of kennen jullie elkaar eigenlijk helemaal niet in het echt, maar net zoals ik, alleen maar van de radio? Ja, nou, het is. Het, ik denk dat het verschil is met tv bijvoorbeeld, dat de radiowereld een vrij klein wereldje is en dat mensen allemaal vrij normaal gebleven zijn. er vaak niet uitzien, dat dan weer wel, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Nee, dat is ook flauwekul. Maar heel vaak heb je toch wel met mensen gewerkt die nu bij de commerciële zenders werken. Dus ik vind ook vaak dat gala en die prijzen. Dus in die zin ga ik wel een beetje met Jake mee. Dat is allemaal maar appels met peren. En nou ja, goed, dat is een beetje de aanleiding om één keer per jaar toch eens een keer met iedereen bij elkaar te komen. En dan na afloop is het echt leuk om met wat mensen te praten. Ook van allerlei generaties. Gisteren de hele tijd met Adje Roland zitten praten. Dat is een eminence Gries die vroeger heel veel gedaan heeft. En zo'n jonge Bram Krikke heb ik ook even gesproken. Ik kende hem niet. En dat is gewoon een leuke gozer. En we hebben ook even samen een foto gemaakt. Die is nu ook te zien, zie ik. Oh. Feliciteren. Snel allemaal inschakelen op de webcam. Met zijn prijzen. Het is wel een leuke foto. En dat is het ook. En dan vergeten we dit nu weer. En dan gaan we weer gewoon een jaar lang ons gewoon normaal doen. Normaal doen, ja. Zeker. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand Zwaan, waar staat het nog stil? Nou, het staat vooral nog stil op de A208 Haarlem richting Velzen voor de aansluiting met de A22. 4 kilometer met daar zo'n 3 kwartier op onthoud. Hing samen met eerdere problemen op de A22 en op de A9. Maar daar rijdt het inmiddels weer. En er was een aanrijding op de N9 bij Alkmaar vanuit Den Helder. Er staat tussen Bergen en Knoopend Kooimeer 2 kilometer met wel 3 kwartier op onthoud. Als klein jongetje kwam hij voor het eerst in zijn leven in contact met kunst en cultuur door een bezoek aan het Theater de Meervaart in Amsterdam. Dat deed hij met zijn klasgenoten. Daar ontdekte hij de magie van theater en ook de spanning die je als bezoeker in de zaal voelt, niet wetend wat een voorstelling gaat brengen. Dat maakte zoveel indruk op Yassine Boussaïd dat hij daar eigenlijk zijn werk van heeft gemaakt. Zijn liefde voor het theater werd uiteindelijk zijn werk, want per vandaag mag hij zich de nieuwe directeur van Theater de Meervaart noemen. Meneer Boussaïd, goedemorgen. Goedemorgen. 7 jaar was u er toen u daar voor het eerst kwam? Ja, klopt. Weet u nog de voorstelling? Waar ging het over? Nee joh, in die tijd ben je volgens mij heel erg verliefd op of je juffrouw of een klasgenote. Dus ik kan me weinig herinneren van de voorstelling. Maar het maakt in ieder geval heel veel indruk. En ja, je gaat toch met de klasje ergens naartoe. En het gebouw zag er toen heel anders uit. En ja, het was waarschijnlijk een voorstelling voor kinderen. Dus ja, het was... Ja, een middag vol magie volgens mij. En dat was met de klas, dus bent u er daarna ook, hè, dus ook als jongeling nog wel weer geweest in het theater? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als puber viel dat vies tegen. Maar wat ik aangaf op een gegeven moment... als je natuurlijk geraakt wordt door theater in je eerste jaren... dan blijft het toch altijd hangen. En helemaal als je op een gegeven moment in de culturele sector terechtkomt... dan ga je geregeld naar het theater. En ja, dus ook naar de Meervaart. Dus als 20er begon ik er weer te komen. Ja. En toen u daar zat, dacht u niet van ik wil zelf op het toneel staan? Als je dan ziet wat theater brengt en hoe je mensen in vervoering kan brengen? Ja, kijk, als kind zit je ook in de musicals van school. En op zich vond ik dat altijd heel mooi en heel bijzonder. Maar ik merkte ook dat ik niet een toptalent was. Dus ik vond het als bezoeker eigenlijk al spannend genoeg en mooi genoeg. En ik heb groot respect voor de artiesten die op het podium staan. Dus ik was geen wereldtalent. Nee, oké, maar goed, daar is het zaadje wel geplant. U zat daar en bent vaker geweest en dacht van... nou ja, ik wil iets met dat theater. En nu dus directeur. Dus hoe is dat dan tot stand gekomen? Ja, nou, ik loop al een tijdje mee in de Meervaart. En sinds 5 jaar ben ik ook programmeur muziek. Dus les wereldmuziek en jazz. En fantastisch theater waar gewoon alles mogelijk is. Allerlei soorten mensen die hier dagelijks komen voor kunst en cultuur, voor podiumkunsten. En ik ben eigenlijk in het bedrijf gegroeid. Maakte beter contact met mensen. Ook conceptueel interessante projecten mogen lanceren. Zoals het Oud Festival bijvoorbeeld, wat echt gaat over een instrument uit het Oosten. De voorganger van de luit. En zo probeer ik ook conceptueel een bijdrage te leveren aan het theater, aan de exposure, maar ook aan de programmering. Ook om andere groepen te bereiken die misschien nu niet automatisch in het theater komen? Nou, dan moet ik zeggen dat de Meervaart daar op zich een voorloper in is. Dus dat is een trend die al jaren geleden is ingezet. Waarin je dus een theater van de stad bent. Allerlei soorten mensen van verschillende afkomsten en interessegebieden naar het theater weten te trekken met de programmering. Daar zijn we eigenlijk een soort van trendsetter in de zin van dat je concepten moet bedenken die mogen botsen en schuren. En ook mogen prikkelen. Maar ook dat mensen met een lachen en traan vertrekken. Dus mensen herkennen zich in de programmering. Maken goed contact met wat op het podium staat. En weten zich daar ook toe te verhouden. Dus als je na afloop in de foyer staat, je ziet de mensen met elkaar contact maken over van wat ze gezien hebben, wat ze meegemaakt hebben, hoe dat refereert naar hun achtergrond of naar hun geschiedenis, dan is het een heel mooi principe. En dat hoop ik als directeur ook verder te mogen faciliteren. Ja, maar dat vroeg ik me af. Wat wordt uw hand? Wanneer, als we nou zeg maar, we zijn over een jaar, gaan we nog eens kijken daar. Kunnen we daar dan de hand van Boussaïd ontdekken? Nou, die is natuurlijk al ingezet met mijn collega's. Want zo'n programmering staat natuurlijk al een tijdje vast. De hand van Boussaïd zal gewoon de hand zijn van de Meervaart zoals die nu op dit moment werkt. Ik hoop natuurlijk gaandeweg een aantal accenten toe te mogen voegen. Ik kom natuurlijk meer vanuit de muziek. Dus hopelijk zullen we wat meer elementen uit de muziekprogrammering op het podium krijgen. En moet ik eerlijk zeggen dat de Meervaart vroeger natuurlijk ook bekend stond om een hele actieve jazzprogrammering. Dus wat dat betreft is het niet een trendbreuk, maar gewoon een voortzetting van het profiel van de Meervaart. Is er wel een soort verlanglijst? Is er nog iets waarvan u zegt, nou, dat wil ik zeker gerealiseerd hebben? Ja, dat is een hele spannende vraag. Want als ik nu iets zeg, dan moet ik het over een paar jaar waarmaken. Maar, dan bellen we u weer van, nou, dat is niet gelukt. Nee, kijk, ik hoop gewoon dat er wereldartiesten hier naar de Meervaart mogen komen. Dat ze ook met het toptalent wat hier in Nederland of in Amsterdam is, ook gewoon samenwerkingen aangaan. En dat kan op gebied van muziek, het kan op gebied van zelfs spoken word, het kan op gebied van de musical. En dat vind ik wel interessant, dat je dus ook in het maakproces mee kan denken, mee mag kneden en ook wel het resultaat mag bepalen. Dus het is meer een beetje op de achterkant meekijken in hoeverre je zeg maar de wereldtop kan verbinden aan het supertalent wat hier ook gewoon rondloopt. Ja, ja. En ik denk dat daar gewoon heel veel mogelijkheden voor zijn. Ja. En vooral verhalen van de stad omhoog brengen en aan de mensen presenteren. We gaan het zien de komende tijd. Ongetwijfeld wordt dat heel interessant allemaal. In de Meervaart dus in Amsterdam. Heel veel succes met uw werk en bedankt voor het gesprek. Ja, ik ga mijn best doen. Dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Straks wordt de winnaar van de Zilveren Camera 2018 bekendgemaakt. De prijs voor de beste journalistieke foto van het afgelopen jaar. Koning Willem-Alexander is erbij. Vorig jaar won NRC-fotograaf Chris Keulen. En dat was voor een serie die heette Kwetsbare Liefde, over een man die thuis zorgt voor zijn dementerende vrouw. De advocaat-generaal van de Hoge Raad komt vandaag met een advies over de Nederlandse staat in de kwestie Srebrenica. Volgens journalist Stephanie van den Berg, die zaak op de voet volgt, is het vooral een erekwestie. Het is een erekwestie. Het is natuurlijk ook in het belang van toekomstige missies. Dus het is natuurlijk ontzettend in Nederlands belang dat een rechtbank zegt, nee, als je op VN-missie zit, kan je niet verantwoordelijk worden gehouden voor als er vreselijkheden daar gebeuren. Aan de andere kant, er komen ook schadevergoedingen. 10 uur wordt dat advies verwacht trouwens. Dan de Nederlandse tennissers, die spelen vandaag en morgen tegen Tsjechië. Dat is voor een ticket voor de finale week van de Davis Cup. Landentoernooi bestaat al 105 jaar, maar heeft dit jaar een nieuwe opzet. En daar is veel kritiek op vanuit de tenniswereld. In de nieuwe opzet is er geen afvalrace richting de finale. Er zijn de kwalificatierondes en de winnaars die gaan naar de finale week, waarin 18 landen dan strijden om de cup. Robin Haas is de kopman van het Nederlandse Davis Cup team, is ook niet enthousiast over die veranderingen. Ik heb het geaccepteerd, maar dat betekent niet dat ik het goed vind. Sterker nog, ik vind het hele concept nog super slecht. Maar met mij eigenlijk bijna iedereen van de tennissers. Ik kan nu wel helemaal positief erover gaan praten. Maar ik praat gewoon positief om met het team te zijn, om toch voor Nederland uit te komen. Kijk, dat zijn de leuke dingen. Ook teamcaptain Paul Haarhuis heeft zijn bedenkingen, maar geeft iets minder ongezouten zijn mening. Ik heb het omarmd omdat er geen weg terug is. En wil je Davis Cup spelen, zal dat op deze manier moeten zijn. Dus ja, ik heb dat wel meteen omarmd. Neem niet weg dat ik misschien wel mijn bedenken bij heb over de dingetjes die veranderen. Alleen, dat heeft weinig zin. En ik ben ook heel benieuwd. En misschien was het ook wel nodig. En er was ook wel nodig om er iets te veranderen. Maar op deze manier gaan we kijken of het werkt. Nederland begint vanmiddag om 3 uur aan de wedstrijd tegen Tsjechië. En de openingspartij gaat tussen Talon Griekspoor namens Nederland en de Tsjechische kopman Jiří Veselý. Guilaine Plag nu met de onderwerpen van Spraakmakers. En we hopen zo meteen te ontmoeten onze spraakmaker van vanochtend. Arno Grunberg heeft een essay geschreven of de mens een vijand nodig heeft. Dat is allemaal in de filosofie-serie Nieuw Licht. Hij is nog onderweg, dus hij zal net als we zijn begonnen, komt hij binnen. En we hebben het over het Nederlandse drugsbeleid. De aanpak rond wietplantages is steeds strenger geworden. Dat is misschien voor Nederlandse begrippen dan prettig. Alleen wat je ziet, is dat er een waterbedeffect ontstaat. Dus dat er Nederlanders zijn die richting België gaan en Duitsland en Spanje, zelfs om daar wietplantages te beginnen, omdat het daar kennelijk makkelijker is. Reporter Radio heeft daar onderzoek naar gedaan. Zondagavond is de hele uitzending. Sander Barteling heeft het onderzoek verricht en is bij ons om alvast dingen erover te vertellen. En we hebben ook een gesprek met een Belgische burgemeester erover, die natuurlijk iets minder blij hiermee is. Ja. Inspraakmakers zometeen, ook stand.nl natuurlijk. Nou ja, kortom, u kent het. Dat programma begint even na 9:30. Eerst krijgt u een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat is staat op een rij. Elisabeth Steins gaat dat aan u vertellen. Ik wens u vast een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VS en China hebben gesprekken over hun handelsruzie positief afgesloten. Een Chinese delegatie was 2 dagen op bezoek in Washington. En president Trump zegt dat hij een grote handelsovereenkomst niet uitsluit. En hij hoopt op een ontmoeting met de Chinese president Xi. Zanger Johnny Lyon is overleden. Dat meldt zijn collega Rob de Nijs op Facebook. Johnny Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is vooral bekend van de hit Sofietje uit 1965, een ode aan zijn toenmalige vriendin. Daarvoor speelde Lyon in de Haagse gitaargroep Johnny and the Jumping Jewels. En die band had in 1961 een nummer 1 hit met het nummer Wheels. Johnny Lyon was al lange tijd ziek. Hij is 77 jaar geworden. Twitter en Facebook hebben duizenden accounts en pagina's verwijderd omdat ze nepnieuws verspreiden. Daar zouden landen als Iran, Rusland en Venezuela achter zitten, die onrust probeerden te stoken bij de tussentijdse verkiezingen in Amerika. En het dodental van de dambreuk in Brazilië is opgelopen naar 110. De dam brak precies een week geleden door en nog steeds worden honderden mensen vermist. Ze zijn na de dambreuk meegesleurd in een modderstroom. Het weer vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. In het midden en noorden sneeuwt het nog een tijdje. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 1 tot 4 graden. En morgen ook winterse buien. ANWB verkeersinformatie. De meeste problemen zijn van de weg af. Op de A208 Haarlem richting Velzen is nog wel vertraging. Tussen Haarlem en de aansluiting met de A22, 4 kilometer... met daar ruim een half uur op onthoud. En er was een aanrijding bij Alkmaar op de N9 vanuit Den Helder. Er staat tussen Bergen en Heilo 3 kilometer file... met zo'n 3 kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Mag ik nog 1 ranja met een rietje? Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Johnny Lyon dus op 77-jarige leeftijd overleden. Vooral bekend van het nummer Sofietje. Zij dronk ranja met een rietje dat hij in 1965 uitbracht. Voor het mediaforum is hier Erik Nomen, televisiemaker. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Zo'n rietje kan niet meer, hè? Wegwerprietjes mogen niet meer. Nee, dat wordt weer zwerfplastic en dan gaan weer mensen aan dood. Dat is verschrikkelijk. Zo'n liedje zou nooit meer kunnen worden uitgebracht nu. Het is echt heel politiek incorrect. Ik weet ook niet of ranja kan. Dat klinkt waarschijnlijk ook racistisch. Er zit veel suiker in, denk ik zomaar. Precies, er moest iets mis mee zijn. Niets van vroeger mag meer. Maar goed, was je een liefhebber van Johnny Lyon? Ik heb nooit heel veel gehad met de muziek. Maar ik vond ranja met Rie, of Sofietje eigenlijk, vond ik wel een heel leuk lied. En ik herinner me dat ik ooit lang geleden voor Nieuwe Revue Rob de Nijs heb geïnterviewd. En die toerde in de jaren 60 samen met Johnny. En die vertelde met een soort sprankeling in zijn ogen dat het voor hen, dat waren de tijden dat ze allebei nog jonge idolen waren van de jeugd. Dat ze zoveel mogelijk meisjes probeerden te versieren. En dat was altijd de kunst, zei hij, wie als eerste bij de caravan die ze samen deelden kon zijn. Want anders hadden ze geen bed om deze dames daadwerkelijk beter te leren kennen. Aha. Maar die twee genoten er erg van in de jaren 60 hun... Zo exclusief was Sofietje dus niet. Dat kunnen we denk ik wel stellen. Er waren meer meisjes dan Sofietje. Precies. Wij zijn in afwachting van Arnon Grunberg. Die is onze spraakmaker vanochtend vanwege een essay wat hij heeft geschreven over mensen en vijanden. Hebben wij een vijand nodig? Filosofisch gesprek dus straks over een uurtje. Nou, dan ga ik maar, weg hoor. Ja, mag. Vooruit. Je mag meepraten. Oké. Okay. Is het te diepgaand? Nou ja, het wordt wel pittig dan. Laten we dan beginnen met stand.nl. De stelling is redelijk recht toe recht aan. Actie voeren voor het klimaat is prima, maar wel buiten schooltijd. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ik ga staken omdat ik het klimaat heel belangrijk vind. Prima als ze daar de straat voor opgaan. En dan lijkt me de zaterdag een uitstekende dag. Onder schooltijd is het, laten we zien dat het echt, echt belangrijk is voor onze toekomst. Ik denk zo'n eenmalige actie kan heel veel zoden aan de dijk zetten. Het geeft een heel duidelijk signaal af. Ik vind het altijd prachtig als jonge mensen mee willen doen met het democratisch proces. En dat moet je vooral niet stoppen. We doen dan best, maar eigenlijk de oudere mensen zouden moeten doen. Maar onderwijs is onderwijs. En spijbelen, daar gaan we geen ruimte voor bieden. We zijn niet aan het spijbelen, want als je spijbelt, doe je niks. Ja. Want je gaat gewoon weg en we doen niets. Nou, dat zijn de scholieren in België. Die hebben de smaak al helemaal te pakken. En volgende week donderdag, 7 februari, dan gaan Nederlandse scholieren dus het Belgisch voorbeeld volgen en meelopen in de klimaatmars in Den Haag. Bij de Zuidenburen trekken al 4 donderdagen op rij tienduizenden leerlingen naar Brussel om aandacht voor hun boodschap te vragen. En ook in Australië, Zwitserland en Zweden zijn duizenden leerlingen al de straat op gegaan. Dus het zou maar kunnen dat we hier met een nieuwe protestgeneratie te maken gaan krijgen die acties organiseert. Maar die minister, u hoorde hem al, de minister van Onderwijs, die ziet het allemaal niet zo zitten. Hij ziet liever dat de leerlingen leerlingen die dag wel in de schoolbanken zitten en dan in het weekend actie gaan voeren. En het blijkt ook dat scholen, de een wel, de ander heeft er geen probleem mee. Dus de vraag is, ja, moet je nou blij zijn dat scholieren zich zorgen maken over de toekomst? Dat ze op die manier willen zeggen, we gaan de barricades op, we laten van ons horen. Of is het ook wel heel erg aantrekkelijk om gewoon een dagje niet in die schoolbanken te hoeven zitten? En dan onder het kader van, wij gaan protesteren, even een dagje buiten doorbrengen. Die stelling dus, actie voeren voor het klimaat is prima, maar wel buiten schooltijd. Erik Nomen, laat ik hem eerst bij jou neerleggen. Wat vind jij? Ik denk dat spijbelen nooit moet kunnen. En dat daar hard op moet worden aangetreden. Het is noods met de vlakke hand. Maar ik herinner me dat ik in de jaren 80... en nu klink ik echt als een oude man, maar ik ben vorige week 50 geworden. Dat is een belangrijk moment, dus dan ga je terugblikken. Mm-hmm. Maar in de jaren 50... Sorry, in de jaren 50, toen leefde ik nog helemaal niet. Nee. In de jaren 80, toen heb ik ook nog eens een keer op een doordeweekse dag geprotesteerd tegen de kernwapens. Want dat was allemaal verschrikkelijk. We hadden allemaal Hollanditis. En 1985. 1985, ja. De grote demonstratie. En ik herinner dat... Volgens mij liep ik zelfs ergens op een bepaald moment vooraan. Dus mijn ouders die keken me echt zo aan van... jij bent dus niet naar school geweest. Ik zeg, nee, mam, ik ben niet naar school geweest. Maar wat voor het goede doel? Het was het goede doel. Ja. En ik snap het ook heel erg dat die kinderen dat allemaal willen. Maar ik geef aan de andere kant... Het is enerzijds anderzijds. Ik geef aan de andere kant de docenten ook wel gelijk van... ja, als je dat zo nodig wil doen, dan doe je dat lekker in het weekend. Net als religie altijd lekker in je vrije tijd gedaan moet worden. Ik had van jou wel meer dwarsheid verwacht, hoor. Nou ja, maar ik ben de laatste tijd word ik ook steeds conservatiever. En ik vind het ook wel belangrijk dat mensen daadwerkelijk naar school gaan... en een goede opleiding hebben. Maar denk je dat de impact van een staking, als je die netjes op een zaterdagmiddag doet, hetzelfde is als dat je goed voor je laat horen en nog een beetje dwars als ongehoorzaam bent, spijbelt, is de impact niet groter van zo'n actie dan? Nee, ik denk het niet. Want ik denk, wie benadeel je nou precies als je ongehoorzaam op de donderdag gaat demonstreren? Uiteindelijk gaat het toch alleen maar om een soort bewustwording. En op de zaterdag, als je dan een volledig Malieveld vol hebt, of welke gelegenheid dan ook, ik denk dat net zoveel impact heeft als het dan wanneer dat op een donderdag gebeurt. Sterker nog, ik denk dat als je heel veel mensen op de been wilt brengen, je het beter op een zaterdag of liever nog op een zondag kan doen. Dan kan je echt de wereld laten zien, wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. Het enige is alleen, ja, dan moet je er dus ook wat aan gaan doen. Het is niet alleen maar met een bordje zwaaien en heel hard scanderen. Je moet gewoon je levensstijl aanpassen. Is dat waar je twijfels bij hebt dan? Of de jongeren die straks naar het Malieveld gaan dat ook doen? Nou, natuurlijk heb ik daar twijfels bij. Want ik geloof dat niets menselijks ook jongeren vreemd is. Dus, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat... het aanpassen van een levensstijl gewoon heel veel verwacht. Het is alleen dat de grote klap komt voor de jongeren. Kijk, ik ben er over 40 jaar niet meer. Ik kijk mijn tijd al uit. Nou ja, daarom wordt ook gezegd van juist dat jongeren dit nu willen doen is hartstikke belangrijk. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar goed, jij zit op het standpunt van Slob. Heel fijn dat jongeren betrokken zijn, maar wel gewoon netjes in de schoolbanken zitten en buiten je schooltijd om. Nou, en ga dan op die donderdag even wat leren over het milieu en al dat soort zaken. Ja, dat is ook nog een idee. Onze community, daar duiken wij even in. Erik van der Vecht zegt in principe eens, eenmalig geen bezwaar. Hoewel een aantal leerlingen dit zal zien als een extra vrije dag. De leerlingen moeten wel naar een bepaald verzamelpunt komen. Zo niet, geen toestemming. Chris zegt, Arie Slob is tegen scholierenstaking. Regels zijn regels. Tja, en dat zegt een politicus die regels naar eigen goeddunken steeds weer weet te verbuigen. Best hypocriet, een echt politicus waardig. Succes scholieren, laat je niet bang maken door dreigementen van een politicus van de coalitie die al geruime tijd het besturen van het land hebben gestaakt, ingeruild voor coalitiegevechten. Goed, die is ook duidelijk. Ja, bang, inderdaad. Albert Noord is directeur van het Nassau College in Drenthe. Goedemorgen, meneer Noord. Goedemorgen. Hoe staat u er als directeur tegenover? Mogen ze bij u of liever niet? We gaan niet massaal de leerlingen daar naartoe sturen. Hè, maar ik snap de minister Slob heel goed. Hij kan niet zomaar schoolbeleid, leerplicht, meldkamers en alles overroelen om te zeggen van we vinden dit prima. Ik ben ook absoluut tegen dat leerlingen gaan spijbelen. Maar daar wel leerlingen goede redenen hebben om daar naartoe te gaan en op een... goede reden beter aan te geven bij ons, daar ben ik daar absoluut niet op tegen. Ik zie het ook als een stukje burgerschap en democratie. Ja. Dus daar wil ik ook heel graag als schoolleider invulling aan geven. Je kunt het natuurlijk een beetje creatief aanpakken en zeggen, we maken er een maatschappelijk werkbezoek van richting het Malieveld of een sociaal experiment. Het is maar hoe je wil noemen. We gaan nu ook steeds met leerlingen door het hele land om allerlei maatschappelijke projecten te bezoeken. Dus ik zie dit ook wel als een maatschappelijk project. Ja, leeft het eigenlijk op school? Want Drenthe naar Den Haag is ook nog eens een stukje. Nou, precies. Het leeft heel weinig bij ons op school. We hebben wel met leerlingen die het over duurzaamheid. We hebben een aantal projecten duurzaamheid hier ook op school. En er zijn leerlingen zeer actief en betrokken bij. Maar ik heb niet het idee dat massaal hier vanuit Drenthe leerlingen richting Den Haag trekken. Nee. Want Erik Nomen die zei net, van besteed dan die donderdag gewoon op school aan lessen rondom klimaat, zoom daar gewoon de hele dag op in en zeg dan, nou, en van het weekend ga maar van je laten horen in Den Haag. Nou ja, dat van het weekend, dat weet ik niet. Maar sowieso dat er aandacht aan moet worden besteed, daar ben ik een groot voorstander van. We hebben ook allerlei projecten hier met betrekking tot duurzaamheid op school. En er wordt binnen de vakken veel aandacht aan besteed. En we gaan ook met leerlingen naar buiten toe. We hebben waterstofprojecten hier. Dus ik denk dat we daar heel goed al mee bezig zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat leerlingen niet alleen in de school leren, maar ook buiten de school leren. Dus we gaan heel veel met leerlingen naar bedrijfsleven. En als leerlingen daar ook eventueel naar Den Haag willen, dan vind ik dat een heel goed idee. Ja. En als ik het goed begrepen heb, dan hoef je als school sowieso pas na 16 uur aan de bel te trekken, als leerlingen er niet zijn. Dus in zoverre hoeft u een inspectie ook helemaal niet in te schakelen. Nee hoor, dus precies, dat is ook aan de school zelf, zeg maar. Ja. Goed, ja. Duidelijk. U zegt, ze mogen gaan. Het zullen geen massa's zijn die uit Drenthe naar Den Haag komen, maar goed als ze zich op deze manier willen laten horen. Dank voor uw reactie. Albert Noord, van directeur van het Nassau College in Drenthe. Arnon Gunberg is ondertussen ook hier. Goedemorgen. Ja. Wil je nog een duit in het zakje doen rondom stakende scholieren en of je dan wel mag spijbelen of niet als het om het klimaat gaat? Nee, ik heb vroeger zelf graag gespijbeld zonder goede redenen. Dus het zou erg hypocriet zijn om nu dit af te keuren, terwijl ze daar toch een heel aardig argument voor hebben om het te doen. Je zou kunnen zeggen, ik heb liever dat ze het gewoon zonder goede reden doen dan met goede reden, maar dat gaat misschien weer wat ver. Het is ook niet aan mij om in twijfel te trekken dat ze het echt menen. Ik denk ongetwijfeld zullen ook mensen bij zitten die denken, dit is een goed excuus om te spijbelen. Ja. Maar ik denk dat de zorg echt heel gemeend is. En kennelijk, nou, wij praten nu over, dus de actie werkt wel. Ja, daar wordt in ieder geval over gesproken. En andere landen doen het al. Dus het werd tijd dat de Nederlandse scholieren ook in actie gingen komen. Paul van Menen is Kamerlid voor D66. Zelf ook wiskundeleraar geweest. Meneer van Menen, goedemorgen. Zeker, goedemorgen. Ja, Arie Slob was gisteren duidelijk. Hartstikke goed. Ja. Maar niet gaan spijbelen, jongens. Nou ja, kijk, D66 kiest voor de toekomst. En dat doen we met onderwijs, maar dat doen we ook met klimaat. En kijk, er wordt wel eens cynisch gedaan over de betrokkenheid van jonge mensen bij dit soort grote vraagstukken. Mm. Ik ben ontzettend blij dat deze actie nu ook in Nederland komt. En ja, ik vind eerlijk gezegd dat dit soort dingen pas echt tellen als het eigenlijk niet mag. Natuurlijk mag spijbelen eigenlijk niet. Maar ja, we zeggen ook niet tegen mensen, ga maar staken op je vrije dag. Dus ik vind het eigenlijk wel oké. Ja, ja. Dus u moedigt eigenlijk als Kamerlid, moedigt u de leerlingen nu aan om te gaan spijbelen? Nou, ik denk dat het heel goed past, deze betrokkenheid bij ook de kerndoelen en de eindtermen, de leerdoelen die het onderwijs heeft. Als het gaat om betrokkenheid bij de samenleving, burgerschap, duurzaamheid. Dus ik zie ook nog wel een lijn met het onderwijs. Ja, dat is dus, valt mij op dat een aantal directeuren die schermen daar ook mee inderdaad. Die zeggen van dit is inderdaad een kritische wereldburger, hè? Moet het dan worden? Dat willen we, ja. Precies. Dat willen we heel graag dat onze jongeren worden. Nou, dat is best ingewikkeld soms. Ja. En nou gaan ze het een keer doen. En dan zijn er mensen die zeggen, oh, stop, netjes binnen de lijntjes kleuren. Nou, Ik vind dat jongeren de ruimte moeten hebben, natuurlijk. Zeker als ze dat in overleg met ouders doen. Ze moeten niet zomaar weglopen uit school. Ik denk dat er een goed gesprek en misschien wel lessen aan vooraf kunnen gaan. Dat je het echt plaatst ook in het licht van het onderwijs. Maar als ik u zo hoor, dan vindt u de reactie van Arie Slob enigszins overdreven? Nou ja, dat is zijn rol, dat moet hij zeggen. En misschien moedigt het ook alleen maar juist meer leerlingen aan om te gaan. Dat weet ik niet. Maar het is veel leuker om iets te doen wat eigenlijk niet mag. Hij heeft wel kennis over hoe er tegen de politiek wordt aangekeken. Dat is wel prettig inderdaad. Nou ja, dat. Maar ook hoe kinderen denken. Dus ja. Ik ben inderdaad mijn hele leven leraar geweest. En ik begrijp wel een beetje hoe zij denken. En nogmaals, ik juich het erg toe dat ze die betrokkenheid tonen. Heeft u zelf wel eens gestaakt of gespijbeld, actie gevoerd? Voor ijsvrij en zo. Dat ijsvrij? Dat deden we toen nog. Ja. Het was wel in de tijd dat alle winters nog wit waren. Tenminste, nou, we komen een aardig eind vandaag, hè? Ja, zeker. Dus wat u betreft mogen de kinderen gewoon vanmiddag vrijnemen? Ja. Wat zegt u? Dus wat u betreft mogen de leerlingen vanmiddag ook gewoon vrijnemen. Het is nu wit op straat. Nou, nee, laten we dat nou bewaren. Oh, dat dan weer niet. Hele mooie goede doelen zoals het klimaat. Goed, duidelijk. Dank. Paul van Menen was dat. Zelf dus jaren voor de klas gestaan. Dan naar Marjan Minnesma. van Urgenda. Mevrouw Minnesma, goedemorgen. Goedemorgen. U zal het aan alle kanten stimuleren, lijkt mij. Nee, ik ben heel blij inderdaad dat de jongeren dit zeggen. Want het komt echt uit hunzelf. Ik heb zelf een paar tieners op school. Ik heb me daar totaal niet mee bemoeid. Maar ik zie het gewoon gebeuren en groeien. Die Greta heeft echt gewoon die kinderen aangestoken. En nu ze het samen doen, dan groeit het heel snel. Want in je eentje, dat is toch best eng. Maar je ziet gewoon nu het begint te groeien, dat er steeds meer aanhaken. En ja, het lijkt me een signaal wat de politiek heel serieus moet nemen. Dat je niet een beetje af moet doen als ze willen graag even een dagje vrij nemen. Want ze doen er echt heel veel moeite voor. Ik zie ze nu sweaters maken en borden. En daar wordt gewoon heel hard aan gewerkt. En ze nemen de bloed serieus. En ze krijgen dit ook op school. Ze weten het. Dus ze weten misschien wel beter dan heel veel mensen in Den Haag wat er speelt. En je gaat natuurlijk niet daarheen op zaterdag, want dan is er geen Kamerlid. Je gaat er juist heen om de politiek duidelijk te maken. Hé, jongens, jullie lopen onze toekomst te verkloten. Ga eens even aan de bak. Mm-hmm. Dus om het op zaterdag te doen, ze dan een heel raar argument. Want dan zijn Kamerleden en politici ook vaak thuis. Ja, en alsof die Kamerleden geen televisie kijken. Ja. En of, ja. Daar gaat het toch niet om. Je wil met lijf en leden daar gaan staan en zeggen, hé jongens, wij hebben een serieus probleem hier. Wij zien dat het koersen nog steeds af op 3-4 graden. Hè. Ik weet niet of u daar een beeld bij heeft, maar dat is een onleefbare wereld. En mijn dochter haalt gewoon 2100. Dus ik snap donders goed dat die kinderen denken van, hé, wat is hier aan de hand? En zo Greta heeft ze gewoon geïnspireerd dat je, ja, ook als je jong bent, verschil kunt maken. Want ze dachten natuurlijk van, ja, het gaat over onze hoofden heen. Wij hebben daar gewoon niks over te zeggen. Het gebeurt gewoon en klaar. En nu zien ze ineens dat dat meisje overal opduikt en dat ze een stem heeft. Ja, ja, niet alleen dat, hè. Het is natuurlijk ook wat er in andere landen gebeurt. Want vandaag, zeker in België, waar het natuurlijk al een maand aan de gang is, dat ze inderdaad de donderdagen massaal de straat op gaan. En dat juist, ik las ook wel een analyse van, hé, kijk, nu de Nederlandse jongeren, die worden nu ook wakker. Die komen nu ook in verzet. En dat, nou, dat was tijd. Al langer, hoor. Want ik hoor dat natuurlijk wat langer, omdat ik kinderen in die leeftijd heb. Die zitten al gewoon maanden op Insta. Gaat het over 7 februari. Dus ook al lang al voor die 70.000 de straat op gingen, was dit gepland. Het wordt nu alleen steeds groter, omdat er steeds meer aandacht voor komt. Dus het begint nu echt wat te worden. En is het, want u zal ook niet blind zijn geweest voor de verhalen die bijvoorbeeld ook in een aantal kranten hebben gestaan. De Telegraaf heeft ook wel een peiling gehouden en had het ook over dat kinderen ingezet worden op deze manier voor het milieu. En dat toch niet helemaal de bedoeling kan zijn. Nou, ik zie heel veel kinderen om mij heen in ieder geval die het allemaal zelf doen. Ik bemoei me er zelf ook volkomen niet mee. En ik hoor dan dat er overlegd wordt met andere scholen en et cetera. En echt niet overal op elke school zitten milieuactivisten. En die kinderen zijn zelf er heel serieus mee bezig. Dus ik zou ze niet afdoen als onwetend en puppets van hun ouders. Want ik kreeg mijn dochter echt niet mee naar allerlei dingen die ik aan het organiseren was toen ik zei van, joh, kun je niet meelopen met dit of dat? Nee, en nu is het zelf doen. Zijn ze super actief. Dus, hoe oud is jouw dochter? Ik heb er een van 15 en een van 17. Oké, dus die zitten precies in die leeftijd inderdaad. Die volgens planning in ieder geval volgende week richting Den Haag gaan. Dat gaan ze zeker, kan ik je zeggen. Zou ook die hou je niet tegen. Nee, nou ja, en anders krijgen ze wel een schop onder hun kont. Toch? Nou, niet van mij. Nee, echt niet? Nee hoor, nee. Dat moet ze helemaal zelf weten. Maar als ik ze mij toestemming vraag, dan krijgt ze dat. Okay, Marjan Minnesma was dat van Urgenda. Dan naar Monique van den Hark. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb inderdaad gereageerd. En het valt mij ook heel erg op dat er heel veel kinderen zijn die er zich druk maken over het klimaat. Uh-huh. Ik vroeg me af van, ik vind het goed als ze demonstreren of als ze dan staken. Want dat heeft natuurlijk veel meer invloed, zeg maar, als dat ze het in het weekend zouden doen. Alleen, ik vraag me af, kunnen leraren dan niet zeggen van, nou, maak er een verslag van. En discussiëren ook over in de klas. Kijk, want ik heb het thuis natuurlijk ook al over met mijn jongens. Mm-hmm. Ja, die zijn al bij 20, zeg maar, 20. Ik was net aan de wandel. Even uitleggen. Dat je er dan ook de discussie over aangaat, zeg maar. Van waar liggen de problemen en wat is er moeilijk aan anders om al die dingen in te voeren, zeg maar. Maar hoe betrokken zijn zij? In hoeverre? Hoe betrokken zijn zij? In hoeverre leven zij anders? Of vinden ze dat de dingen moet veranderen? Ja, ook. Maar ook van, ja, hoe ga je dingen betalen natuurlijk? Hè? Die zijn natuurlijk al iets ouder dan de kinderen van de middelbare school. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel het klimaatverandering. Die gaat gewoon door. Die zie je natuurlijk wel gebeuren. Dus dat er dingen moeten gebeuren, dat is gewoon natuurlijk wel duidelijk. Mm. Maar ja, ook van ja, wie gaat het betalen? En ja, ze hebben het natuurlijk ook wel over de economie en over hun banen en zo. Dus dat is natuurlijk ja, in de leeftijd van de 20 is ook een vraag. Daar hebben ze, ja, op de middelbare school hebben ze dan die vraag misschien nog niet. Maar het is wel goed dat je daar de discussie over aangaat. En ja, hoe kun je er zelf ook iets aan doen? Want ik ben bijvoorbeeld zelf ook begeleidster bij een jeugd-IVN hier in Kraven. Ja. En wij gaan dus met de kinderen een eigen klimaatdoel stellen, zeg maar. Van nou, wat kun je concreet zelf doen? Dat doen jullie in de gemeente? Nou, in ja, IVN. Ik weet niet of je dat eens zegt. Dat is Vereniging voor Natuureducatie. Oh, oké. Okay. Daar zal die van zo weten. Maar mm-hmm. die, ja, daar gaan we ook zelf met de kinderen, met de, dat is een jeugdgroep, gaan we ook zelf de discussie over aan. En wat kun je er zelf aan doen? Ja, ja. Want dat is inderdaad, u zegt eigenlijk van als ze naar het Malieveld willen gaan, dat is prima, maar maak er sowieso meer werk van dan dat, dan één dagje staken. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus duidelijk. Dat je dan zegt van nou, dat is goed als je gaat staken. Het is heel goed dat ze daar betrokken bij zijn, want dat is natuurlijk gewoon een issue. En ja, hoe ziet de wereld eruit als zij 50 zijn, bij wijze van spreken? Ja, dus je moet er gewoon wel iets aan doen. Maar ja, dan kun je zeggen, nou, maak er een verslag van. En ga in de klas de discussie erover aan. Als onderdeel van de studie. Als duidelijk. Onderdeel van de les. Ja, dank u wel. Monique van den Hark was dat. En wandel lekker verder, want het is prachtig nu buiten. Op veel plekken in ieder geval waar het heerlijk wit is. Wat dat betreft Arnon Grunberg ook een iets aangenamere temperatuur dan in New York nu, waar jij normaal woont. Nog een paar dagen geleden was ik daar. Ja, dan is het heel koud. Min 10 hebben ze daar aangetikt. Het is nog niet in verhouding met Chicago natuurlijk, nee, waar het echt bizar koud is. Ja. Leven dit soort dingen bij, zie je scholieren in New York de straat op gaan voor dit soort dingen? Voor de klimaat en de goede zaak. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik heb een peterkind in Amsterdam, die is 14 jaar oud. En die heb ik hier ook nog niet over gehoord. Nog niet? Nee. Oké. Okay. Maar in Amerika zijn dit soort dingen redelijk ondenkbaar? Ook de mogelijkheid om gewoon de straat op te gaan? Ik denk dat intuïtief zou ik zeggen dat bepaalde andere problemen daar urgenter aanvoelen dan het klimaat. Of wapenbezit, bijvoorbeeld. Ja, daar zijn ze natuurlijk wel veel. Dat is nog urgenter als je op school wordt neergeschoten dan een ramp. Dat is een ramp die vandaag kan gebeuren. En het klimaat voelt dan toch terecht, denk ik, als iets wat een paar decennia verder is. Dus eerst het wapenbezit en dan... Ja. Ja, logisch. Als je het hoort, want dat is een beetje waar we Erik Nomen ook mee begonnen. Van moet je niet meer kijken hoe je je leven zelf aanpakt. Het is alleen de combinatie wanneer het werkt. Want anders is het voor jou anders ongeloofwaardig of niet? Als ze een dagje lekker naar het Malieveld gaan? Nou ja, je moet je natuurlijk ook afvragen in hoeverre je daar op dit moment invloed op hebt. En wat je zelfs als Nederland, wat toch best een grote groep mensen is, kunt bewerkstelligen als zo'n probleem toch eigenlijk wereldwijd is. Mm-hmm. Wij kunnen allemaal het beste jongetje van de klas zijn. En het kan ons heel veel geld gaan kosten. En er kunnen allemaal economische overwegingen zijn die ervoor zorgen dat dat geld dat we eraan willen uitgeven, dat we dat uiteindelijk ook steeds minder zullen hebben. Ik denk dat er wereldwijd afspraken over gemaakt moeten worden. En dat wij toch echt voor een heel groot gedeelte toch een druppel op een gloeiende plaat aan het gooien zijn. Maar hoe bijzonder is het als je hoort in welke landen Arnon Grunberg er al... Nou ja, we hebben nu het voorbeeld in ieder geval van België, maar ook in Australië en nog wat andere landen. En nu dan ook Nederland. Kan dit een beweging in gang zetten? Ja, misschien wel. Ja, zeker. En natuurlijk, ik begrijp ook wel wat je zegt, een druppel op een groene plaat. Dat is ook altijd wat wordt gezegd als het gaat om belastingontwijking of belastingproblemen die ook eigenlijk mondiaal moeten worden aangepakt. Anders helpt het niet. Het gaat gewoon van het ene land naar het andere. Dat kan je hier ook over zeggen, maar het is natuurlijk ook wel een heel makkelijk excuus om niets te doen. Tuurlijk, het is een morele component. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg de vraag, dat heb je ook gezien, want zo zijn ook de gele hesjes in Frankrijk begonnen. Op het moment dat mensen dat het iets gaat kosten, zijn mensen ook bereid ervoor te betalen. Dat is natuurlijk ook de vraag. Ben je bereid iets meer belasting te betalen om iets aan de opwarming van de aarde te doen? Of blijft het bij verbale steun? Ja, dat is wat die Monique net zei. Hè? Van mijn jongens zijn er wel mee bezig. Maar kijk ook een beetje met angst en beven. Wat betekent het straks voor hun portemonnee als je nog je leven helemaal aan het opbouwen bent? Zeker ook, omdat het vaak, zeker als je de klimaatakkoorden serieus wil nemen, is het iets meer dan een klein beetje meer belasting betalen. Ja. Het is echt een hele grote investering die we moeten gaan doen. En die komt niet bij Tata Steel vandaan. Die komt uit de portemonnee van de gemiddelde Nederlander. Ja, daarvan weet ik dat veel jongeren ook weer denken, als we dat nou eens anders benaderen. Natuurlijk is het een investering, maar tegelijkertijd levert het zoveel op. Dus die staan daar over het algemeen dan weer wat positiever juist. Ja, maar we kunnen altijd wel denken dat we met grote innovatieve projecten geld kunnen gaan verdienen aan het beperken van de milieuschade. Maar uiteindelijk gaat het ons heel veel geld kosten. We hebben nog een leraar ook aan de telefoon, een docent, Joshua. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgende week richting Den Haag met de klas, of niet? Nou, als het aan mij ligt, dan wel, ja. Jawel, ja. En? Als het aan de leerlingen ligt? Leerlingen ook gewoon moeten begrijpen dat de schoolse factor als rekenen taal net zo belangrijk zijn voor de toekomst als het klimaat. En ik vind het heel raar dat als onze regering zijn verantwoordelijkheid niet neemt door de klimaatdoelen te behalen, vind ik het ook heel raar dat ze onze leerlingen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Je zegt, het is goed dat het juist eens een keertje nu andersom gebeurt. Dat die jongeren eerst de politici aanspreken. Ja. Op wat zij nalaten te regelen. En als je dan de krant leest, en ik zie dat Klaas Dijkhoff zelf niet aanwezig is bij het klimaat, dan vind ik dat ook spijtig. Ja, ja, dat werd dan weer door de woordvoerders van de partijen gewoon, was het idee afgedaan. Ja. Hè? Ja. Maar bespreken jullie dat soort dingen ook in de klas? Van hoe stelt de politiek zich op? Waar zitten de zorgen in? Ik weet niet welk vak jij geeft, maar... Ja, absoluut. Het gaat ook gewoon, we hebben het ook gewoon heel vaak over de toekomst en hoe dat eruit ziet voor hun. En dan vind ik het ook een heel belangrijke zaak om te behandelen. Ja. Het is ook af en toe best wel eng als je dan kijkt van in wat voor wereld wij in de toekomst zullen leven. En dan vind ik het ook heel belangrijk dat we gewoon volwassenen ook gewoon aan hun verantwoordelijkheden houden. Ja. Welke school geef jij les? Ik geef les in het praktijkonderwijs. En waar? In Den Haag. In Den Haag. Oh, dus een thuiswedstrijd volgende week. Ja, precies, ja. Is iedereen gemobiliseerd? Merk je dat het leeft, dat er veel animo is om... Ik moet het wel een beetje aanwachten. Toch wel? Ik moet het zelf wel op de agenda zetten in de klas. Maar dan op een gegeven moment zie je wel dat ook belangrijk vinden, ja. Ja. Het is een beetje een mix inderdaad van leerlingen die heel fanatiek zijn en er graag zelf wat werk van maken, maar toch ook wel docenten die hun leerlingen wat in beweging proberen te krijgen hiervoor. Ja, precies. Inderdaad, ja. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Goed, volgende week donderdag dan moet het in ieder geval gaan gebeuren in Nederland. Dankjewel, Joshua. Fijne dag nog verder. Zo'n 500 mensen hebben gestemd op die stelling op de site van stand.nl. Actie voeren voor het klimaat is prima, maar wel buiten schooltijd. 55% is het eens, 45% oneens. Blijf stemmen via de site. NPO Radio 1. Vanavond van 7:30 tot 8:30. Maandjaren. Jannie van der Heijden over Heel Holland Bakt. En nog veel meer. Karin van Münster en de jongste bediende over The German Cookbook. En man met de microfoon Chris Baeyema doet boodschappen in Duitsland. Luister naar Maandjaren. Op NPO Radio 1. Vanavond van 7:30 tot 8:30. Het nieuws van alle kanten. Ze gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen en doorverhuisd worden van opvang naar opvang naar opvang. Ze voelen zich nergens veilig. Dit moet stoppen. Teken nu de petitie op hetvergetenkind.nl. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je daar wat te drinken brengen? Ja, doei. Oh. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Witte sokken draag je op de tennisbaan. Schoenspanners zijn van hout. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop.